ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การฝึกนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ไม่มีทางที่จะดีได้เพราะว่ามันมีสิ่งมัวหมองเข้าไปหุ้มห่อไว้อยู่หากว่าเราไม่ชำระสิ่งที่มัวหมองนั่นออกไปก็หาความสงบสุขสว่างสวัยไม่ได้ดังนั้นขอให้พึงศึกษาสำเนียกให้เข้าใจจิตของใครของเราเพราะว่าจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามขัดเกลาจิตใจนี่ให้มันสะอาดจึงมีความสุขได้พูดง่ายๆว่าเมื่อกิเลสทุ่มห่อจิตใจอยู่จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบระงับลักษณะอาการแห่งความทุกข์นั่นก็คือจิตไม่สงบอยู่ได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานาอันนี้แหละที่เราบ่นกันว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นนะใจไม่สบายนะก็คือใจไม่สงบนั่นเองแหละใจไม่สงบหนึ่งใจไม่รู้แจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงหนึ่งนี่จึงได้เป็นทุกข์นั่นนะจิตตรงนี้นะจิตตรงนี้จะไม่เป็นทุกข์ก็คงกันข้ามนั่นเองเนี่ยจิตไม่มัวหมองจิตมีปัญญารู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงก็เมื่อมันไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะเป็นทุกข์มาแต่ไหนเหมือนอย่างเช่นเราทราบข่าวว่าคนอื่นไม่ใช่ญาติพี่น้องของตนตายลงอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรก็อย่างน้อยก็เพียงแต่ว่าน่าสงสารเท่านั้นเองถ้าลงว่าเป็นญาติพี่น้องของตนดูสิทั้งร้องไห้ลำไรทั้งเสียใจทั้งดิ้นรนช่วยเหลือไปเรื่อยอย่างนั้นเนี่ย อันนี้เพราะเหตุใดอ่ะเพราะถือว่าเป็นญาติของเรานี่แหละเป็นของเรานี่นะมันถึงได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาในทางธรรมมาแล้วก็ญาติพี่น้องก็เพียงแต่สมมุติว่ากันเอาเฉยๆถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่ใช่มันเป็นสังขารสภาพถูกปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นมาแล้วก็มีจิตมาอาศัยได้ทำความดีร่วมกันมาแต่ก่อนอาศัยอุปทานความยึดมั่นว่าพ่อเราแม่เราลูกเราหลานเราอะไรอย่างนี้นะอาศัยปัจจัยเหล่านี้แหละมันหน่วงเหนี่ยวให้มาเกิดร่วมกันวันนี้ถ้าหากว่า มาภาวนาเจริญ สมาธิทำใจผ่องแผ้วแล้วก็เจริญปัญญาเห็นแจ้งขันธ์5ตามเป็นจริงอย่างว่านั้นแล้วคำที่ว่ามารดาบิดาหรือญาติพี่น้องมันก็เป็นสมมุติอยู่นั้นธรรมดาแต่ภายในจิตใจแล้วมันไม่มีมีแต่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าไปเห็นผิดไปนะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้เราพูดกันในทางปรมัตถธรรมต่างหากแต่ทางสมมติบัญญัติแล้วเราก็เรียกกันอยู่ตามเดิมไอ้พ่อแม่มีคุณต่อลูกต่อเต้าอย่างใดก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าบำเพ็ญจิตตะภาวนาไปลึกลงไปถึงขั้นปรมัตถธรรมแล้วมันก็ละความยึดถือทั้งหมดเลยนี่แหละสาเหตุที่มันจะไม่ต้องมาเกิดร่วมกันอีกต่อไปไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นลูกเป็นเต้าไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปอีกก็เพราะละอุปาทานความถือมั่นว่าของเราของเขานี่เองอันนี้ต้องอาศัยปัญญาคนขาดปัญญาแล้วเดี๋ยวก็เห็นผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละหากคนมีปัญญาแล้วจะไม่เห็นผิดไปพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่อยู่นั้นแหละญาติพี่น้องก็เป็นญาติพี่น้องอยู่นั้นโดยสมมุติโดยปรมัตถ์แล้วไม่ใช่โดยสมมุตินี่หมายความว่าเมื่อบุญกรรมยังอุปถัมภ์บำรุงให้มีชีวิตชีวาเป็นอยู่ร่วมกันไปมันก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นผัวเป็นเมียกันไปอย่างนั้นแหละท่านพอบุญกรรมอันนี้มันหมดลงแล้วก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราของเขาแล้วตรงนี้แหละมันพลากกันไปเลยมันพลากกันไปแล้วไม่ได้มาเกิดร่วมกันเช่นอย่างว่าท่านผู้เป็นอนาคามีอย่างนี้นะเป็นอริยบุคคลชั้นที่สามท่านละความถือว่าของเราของเขาเสียได้แล้วหมดอายุแล้วท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทวาสนู่นแล้วท่านก็เจริญภาวนาอยู่ในพรหมโลกชั้นนั้นแล้วในที่สุดท่านก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปหมายความว่ากิเลสที่ยังเหลืออยู่นั่นท่านภาวนาไปท่านก็ละให้หมดสิ้นไปได้แล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านผู้ไม่ถึงขั้นนั้นไปเกิดในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญภาวนาไปตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่อบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าไปแต่เป็นมนุษย์แต่เมื่อเป็นมนุษย์นี่ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรแต่ว่าเห็นโทษแห่งกามคุณเมถุนสังโยชน์ต่างๆเห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆทำความเพียรจนบรรเทากิเลสอันหยาบต่างๆนั้นลงได้ก็ยังเหลือแต่กิเลสละเอียดหรือกิเลสชั้นกลางอย่างนี้นะอันกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่สามารถจะนำบุคคลให้ไปเกิดในนรกอบายภูมิไ ผู้บำเพ็ญบุญกุศลไปยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เนี่ยชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นผู้มีบุญมากก็เกิดชั้นสูงขึ้นไปผู้มีบุญน้อยกว่านั้นก็เกิดชั้นต่ำลงมาเมื่อพระพุทธเจ้าไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายบรรดาเทวดาที่แต่เป็นมนุษย์ได้ฝึกฝนอบรมตนไปได้ฝึกจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปกรรมมันชั่วร้ายต่างๆเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังอภิธรรมเทศนาแล้วจบลงการหนึ่งๆในตำราท่านแสดงไว้ว่าเทวดานั้นได้สำเร็จมรรคผลเป็นโกรธๆขึ้นไปโน่นนี่แหละเพราะฉะนั้นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลความดีต่างๆนี่นะมันก็ไม่ใช่มีแต่มนุษย์นี่หรอกสวรรค์หกชั้นก็มันทั้งนั้นแหละพรหมโลกชั้นสุทวาสก็เหมือนกันดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้ทำยังไงก็พยายามถอนตนออกจากอบายภูมิทั้งสี่ให้ได้ตายแล้วอย่าให้ไปตกนรกอย่าเป็นเปรตอย่าเป็นอสุรกายอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะให้พากันคิดให้มันได้แต่เมื่อบุคคลทำชั่วอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถไปได้ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แน่นอนทีเดียวก็ไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกนานแสนนานนี่แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะการกระทำความชั่วในโลกนี้นะมีแต่โทษแต่ทุกข์แล้วการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อะไรนะแม้ว่าบุคคลทำชั่วบางอย่างจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีพมันก็ไม่ได้เลี้ยงชีพไปนมนานอะไรนอกนั้นก็หมดไปเงินทองเหล่านั้นดังนั้นน่ะทุกคนจึงไม่ควรยินดีในความสุขชั่วคราวตายแล้วไปตกนรกความสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละไปฆ่าเนื้อเบื่อปลามาแล้วมาต้มมาแกงกินอร่อยดีอันนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวนะไปลักของสิ่งของเขามาเลี้ยงอัตภาพตัวเองและครอบครัวในเมื่อของอันนั้นหมดแล้วความสุขก็หมดไปเป็นอย่างนั้นการไปทำชู้กับสามีภรรยาคนอื่นมันก็เป็นสุขชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองการกล่าววาจาโกหกพกลมช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อสมบัตินั้นหมดความสุขก็หมดไปบาปยังอยู่แบบนี้นะดื่มเหล้าเมาสุราก็เหมือนกันมันก็สนุกสนานแต่เวลาดื่มเวลาเมาคันพอสั่งเมาแล้วมันก็ของเก่าร่างกายมันก็เท่าแก่ชราไปไม่ใช่ดื่มสุราแล้วมันจะหนุ่มจะสาวคืนหาไม่ได้มันยิ่งชำรุดทรุดโทรมหลายอีกซ้ำบุคคลดื่มส่องเสพของเสพติด มีบุหรี่ก็เหมือนกันเลยบุหรี่นี่ก็ให้โทษต่อร่างกายมากมายเหลือเกินนะให้เกิดโรคตับโรคปอดขึ้นสุราก็ยิ่งแล้วยาฝิ่นก็เหมือนกันกัญชาผู้ใดสูบมากมากก็แล้วก็กลายเป็นบ้าไปก็มียาฝิ่นผู้ใดสูบมากมากเข้าไปก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยเห็นมาแล้วคนสูบบิดฝิ่นมากๆนี่ล้วนแต่คนไม่มีปัญญาทั้งนั้นเลยมีชีวิตเป็นอยู่อย่างลำบากยากเย็นดังนั้นนะเฮโรอีนนั่นยิ่งร้ายกาจอีกทำลายสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจในปัจจุบันนี่แหละให้เป็นทุกข์เดือดร้อนชำรุดทรุดโทรมไปอันมันลำบากตอนที่ไม่มีเงินจะซื้อนั่นสิบัดนี้นะเมื่อไม่มีเงินจะซื้อเอามากินมาสูบมาดื่มแล้วก็มันก็เดือดร้อนแล้วบัดนี้ใครมาขัดขวางไม่ได้ฆ่าตีไปเลยหรือบางคนน่ะลูกติดเฮโรอีนงอมแงมเขาแล้วไม่มีเงินจะซื้อไปขอเงินพ่อเงินแม่พ่อแม่ไม่มีจะให้ก็ทุบตีพ่อแม่บางรายก็ถึงฆ่าพ่อแม่ตายไปเลยนู่นมันสร้างอนันตริยกรรมให้แก่ตัวเองสร้างอเวจีมหานรกให้ตัวเองเข้าไปดื่มของเสพติดอันร้ายแรงดังกล่าวมานี้เองชีวิตได้ชื่อว่าตกอับเหมือนพระจันทร์ข้างแรมดังนั้นทุกคนอย่าไปปรารถนาลามกอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตนี้ได้มาแสนยากลำบากต้องมาเกิดกับมารดาบิดามารดาต้องประคับประคองอุ้มท้องอยู่ตั้ง8 เดือน 9 เดือนกว่าจะคลอดออกมาเป็นคนผู้บุญน้อยมีเวรหลายตายอยู่ในท้องนั่นเขาเรียกว่าตายทั้งกลมอย่างนี้แหละเมื่อเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องประคบประงมเต็มที่เลยเพราะช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ลองคิดดูให้ดีชีวิตนี้นะกลัวจะได้มามันต้องผ่านจากการรักษาดูแลทั้งมารดาบิดาทั้งพี่ชายพี่สาวทั้งลุงป้าน้าอาช่วยกันทั้งนั้นเลยกลัวว่าคนคนหนึ่งจะเจริญวัยใหญ่โตมาได้คิดดูให้ดีดังนั้นผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปสะสมความชั่วใส่ตัวถ้าสิ่งใดที่มันจะทำลายสุขภาพอนามัยของร่างกายแล้วก็อย่าไปชอบใจบริโภคมันนะก็ให้นึกเตือนตนว่าเออร่างกายอันนี้มันมรดกของพ่อของแม่นะพ่อแม่ให้มานะถ้าเราจะไปทำลายร่างกายอันนี้โดยทางอ้อมไปของท่องเสพของเสพติดให้โทษแล้วก็เท่ากับว่าเอามรดกของพ่อแม่อันหาค่ามิได้นี่ไปทำลายทิ้งเสียผู้ใดคิดได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวมันก็คงจะไม่ทำไม่ไปบริโภคของเสพติดต่างๆเหล่านั้นและจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเช่นบางคนน่ะ ไปทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเขาแล้วก็ผูกอาฆาตไว้หาอาวุธติดตัวไปพอไปเจอกันเข้านี่ก็ยิงกันตายไปเลยเดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจับมาได้ฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลศาลตัดสินติดคุก20 ปี50 ปีได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกนู่นอันนี้แหละบุคคลผู้มีจิตใจอ่อนแอท้อแท้ตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสแห่งความโลภความโกรธความหลงความพยาบาทอาฆาตจองเวรบุคคลอื่นและสัตว์อื่นในที่สุดก็ต้องได้ตกนรกทั้งเป็นอยู่ในมนุษย์นี่เองไม่ถึงไม่ต้องไปคอยตกนรกในชาติหน้าต่อไปเลยชาตินี้ก็ตกนรกแล้วอยู่ในนรกไม่มีอิสระเสรีอะไรมีแต่ไม่มีอิสระแล้วเขายังใช้ไปทำงานลำบากกลากกรรมนอนก็ต้องถูกมัดโซ่มัดตวนสำหรับนักโทษอุกชะกันนะถ้านักโทษที่ไม่อุกชะกันเขาก็ไม่ใส่โซ่ใส่ตรวนก็ยังชั่วหน่อยแต่สมัยทุกวันนี้นะเขายังมีการรักษาความสะอาดของคุกคาตารางเช่นสีดยากำจัดเลือดยุงอะไรอย่างนี้นะไม่ให้เกิดมีแต่คุกคาตารางแต่ก่อนแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นเลยเมื่อใส่โซ่ใส่ตรวนอยู่อย่างนั้นนอนอยู่กลางคืนพวกเลือดนะมันก็หลั่งมากินเลือดของนักโทษอิ่มหนำสำนานแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่บนฝาคุกนู่นไปหาที่ซ่อนอยู่ตามหลืบไม้ซอกมุมต่างๆท่านถึงเวลากลางคืนมาแล้วมันก็ชวนกันไต่ลงมามากินนักโทษนะนักโทษจะฆ่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าคาโซ่คาตรวนมือก็ใส่โซ่ขาก็ใส่ตรวนอย่างนี้นะนักโทษอุกชะกันนะกระท้อนทุกทรมานสละเลือดให้สัตว์เหล่านั้นมันดูดกินอยู่นั่นนะคนที่ร่างกายอ่อนแอก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นตายอยู่ในคุกนั่นเลยอันนี้นับว่าเป็นความจริงแท้ๆแต่ก่อนนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วหน่อยนี้เราช่วยทำความสะอาดคุกคาตารางดังนั้นแหละทุกคนนะให้พึงเข้าใจว่านรกในเมืองมนุษย์ก็คือคุกคาตารางเมื่อคุกคาตารางนรกในเมืองมนุษย์มีแล้วอย่างนี้นะไอ้นรกในโลกหน้านั้นจะไม่มีอย่างไรอ่ะมันก็ต้องมีสิเพราะว่ากรรมที่มนุษย์ทำเนี่ยกรรมชั่วนั้นเพียงแค่ไปติดคุกติดตารางเท่านี้ยังไม่หมดนะกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดเมื่อตายแล้วยังต้องไปเสวยวิบากกรรมอันนั้นก่อนให้คิดดูเมื่อพ้นจากนรกหลุมใหญ่มาแล้วบาปกรรมนั้นยังไม่หมดเนี่ยก็ไปตกหลุมเล็กอย่างนี้นะพ้นจากนรกหลุมเล็กแล้วบาปกรรมยังไม่หมดก็ไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้แหละ ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นแต่เบากลัวตกนรกนานแสนนานกว่าจะพ้นจากเปรตมาได้เอ้าบาปนั่นยังไม่หมดนะพ้นจากเปรตแล้วก็ดีแต่มันน้อยลงเมื่อบาปมันน้อยลงแล้วจะอยู่ในภพของเปรตนั้นก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายจากเปรตแล้วก็มาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาบาปกรรมนั้นก็ยังไม่หมดดูสิมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานความทุกข์ก็เบาลงอ้าวเมื่อเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั่นตายเกิดตายเกิดอยู่นั่นหลายชาติอ่ะบางคนก็500ชาติแล้วนะในตำราท่านกล่าวไว้เมื่อพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วบาปกรรมนั้นก็ยังไม่หมดก็มีมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยเป็นคนทุพพลภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่มีสติปัญญาอะไรก็ต้องมาเสวยทุกข์ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไปตลอดชีวิต อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าผลของบาปกรรมมันไม่ใช่ว่ามันไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วพ้นมาเลยมาเกิดเป็นคนเลยแต่บางรายก็อาจจะมีพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นคนเลยบาปกรรมไม่มากแต่บางรายต้องมีอย่างนี้แหละเช่นรายที่ฆ่ามนุษย์เนี่ยทรมานมันเขี่ยนมันตีมันอยู่นั่นสักก่อนให้เจ็บให้ปวดทุกขเวทนาเต็มที่แล้วจึงฆ่าให้ตายอย่างนี้ฆ่าสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันบางรายทุบมันตีมันอยู่นั่นแล้วให้มันเจ็บมันปวดทุกขเวทนาเต็มที่แล้วจึงฆ่าให้ตายนั่นแหละบาปกรรมมันนั้นมันก็ตามสนองเอามันเกิดเป็นโรคเป็นภัยอันร้ายแรงจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายทนทุกข์ทรมานไปนานกลัวจะตายมันสมกับคำว่าผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นพระศาสดาทรงตรัสไว้มันเป็นความจริงแท้ๆดังนั้นทุกคนให้พากันกลัวบาปกลัวกรรมชั่วที่ตัวทำมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์จึงเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาแล้วมันปฏิเสธไม่มีบาปกรรมอะไรจะไปมีอยู่นั้นปฏิเสธไปเลยกับพระตนมองไม่เห็นด้วยปัญญามันก็ปฏิเสธแล้วก็เรื่องเหล่านี้มันต้องรู้ต้องเห็นด้วยปัญญาต่างหากนี่เพราะฉะนั้นนะผู้ใดไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็ไม่มีทางจะรู้จากบาปบุญคุณโทษได้ไม่มีมีแต่บุคคลผู้ได้ศึกษาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยท่องท่องแท้เท่านั้นแหละที่จะรู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบก่อนคนอื่นทั้งหมดแล้วจึงได้มาสอนคนถ้าพระองค์ไม่รู้พระองค์ไม่สอนเลยดังที่ออกบวชครั้งแรก เมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ไม่แสดงตนอะไรเลยว่าเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดในศีลในธรรมไม่มีตามประวัติไม่มีเลยแทบจะไม่มีใครรู้จักถ้ารู้จักก็รู้จักแต่เพียงว่าเป็นนักบวชเท่านั้นเองเพราะว่าพระองค์บวชแล้วหนีไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นนู่นไม่ได้ไปอยู่กรุงกบิลพัทอ่ะใครจะรู้ล่ะแสดงว่าเมื่อพระองค์ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระองค์ไม่แสดงไม่สั่งสอนใครเลยต่อเมื่อได้6 ปีแล้วปีที่6นี่เนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้ในตอนที่พระองค์สเสวยวิมุตติสุขอยู่ในเรือนแก้วซึ่งที่ทรงนิรมิตขึ้นนั่นแหละพระองค์ได้ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วธรรมทั้งหลายก็ปรากฏในพระทัยของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้ายอมค้นพบธรรมะต่างๆเหล่านั้นด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้เห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้จริงๆเช่นอริยสัจจะทำทั้ง4อย่างนี้นะหรือมรรคมีองค์8อย่างนี้นะไม่มีศาสนาในใดที่เขามาสอนกันไม่มีเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้มีปัญญาเมื่อได้พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้าดังที่พระธรรมคำสอนของพระองค์ที่พุทธศาสนิกชนภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนมานี่นะคนที่สมองไม่ปลอดโปร่งจริงๆก็จำไม่ได้ซ้ำเลยคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นลองคิดดูสิทำไมจึงไม่อัศจรรย์บ้างเรานั่นแหละจะว่าเป็นของเล่นได้หรือคำสอนของพระองค์นะมีแต่คนมีบุญวาสนาบารมีคนสมองปลอดโปร่งเท่านั้นแหละจะท่องจะจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คนสมองทึบไม่ได้เลยบางทีเรื่องอื่นจำได้แม่นปันได้เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องไปเรื่องมาเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องชู้เรื่องสาวเรื่องมายาสาไถเรื่องโกหกหลอกลวงผู้อื่นวันนี้โอ้ยชำนาญปานใดนี่แหละเรื่องชั่วน่ะมันชำนาญมากเพราะมันเคยสะสมความชั่วใส่จิตใจมาแล้วหลายชาติหลายภพเรื่องมันนะแต่สะสมความดีเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองอันบุคคลผู้ที่ไม่สามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดที่รู้ตนว่าตนสามารถรู้คำสอนพระพุทธเจ้าได้ท่องได้จำได้แม้ไม่มากก็ตามแต่จำเป็นแนวทางปฏิบัติได้นี่ก็นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของผู้นั่นแล้วถ้าจำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีแล้วมันก็จะได้สอนผู้อื่นสืบต่อไปแต่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เข้ามาบวชในวัดป่าศาสนานี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากพอสมควร แต่การเรียนธรรมเรียนวินัยนี่มันขึ้นอยู่กับความพอใจอย่างหนึ่งแม้ว่าสมองจะทึบอยู่บ้างแต่เมื่อมีความพอใจอยากรู้อยากจำได้เมื่อมีความพอใจอย่างแรงกล้าเช่นนี้แล้วก็อดทนภาคเพียรพยายามท่องไปว่ายังไม่ได้มากๆก็วันหนึ่งได้ข้อหนึ่งก็เอาเช่นหิริโอตตัปปธรรมแปลว่าความละอายต่อบาปทุจริตความกลัวต่อบาปทุจริตอย่างนี้นะเอาท่องเอานี่ได้ข้อเดียวนี่ก็เอาวันหนึ่งนะแต่ให้ได้จริงๆจำให้ได้นึกเวลาใดก็ให้นึกได้ทุกเวลาถึงเรียกว่าจำได้แม่ข้อธรรมอื่นๆก็เหมือนกันนะท่องจำให้ได้แม่นจริงๆเมื่อถึงเวลานึกถึงมาเวลาใดก็ให้โผล่ขึ้นมาในใจเมื่อนั้นอย่างนี้นะขอให้จำได้วันละข้อวันละข้อนี่เดือนหนึ่ง30วันน่ะได้30ข้อละโถปีหนึ่ง365วันน่ะได้365ข้อคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันก็มากอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะลองคิดดูสิแต่นี่มันไม่คิดอย่างนั้นผู้เรียนธรรมเรียนวินัยน่ะมันเกียจคร้านไม่พอใจเลยไม่อยากรู้อยากจำซ้ำเลยมันถึงไม่เพียรพยายามว่าอย่างนั้นก็ไปเปิดแบบดูไปหน่อยหนึ่งแล้วก็วางไว้เสียหนังสือก็ไม่เคารพอันนี้เอาวางไว้ตำๆอย่างนี้นะเมื่อไปประมาทในพระธรรมไม่เคารพอย่างนั้นเรียนมันก็ไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นที่แนะอุบายให้นี่นะหากผู้ใดทำตามนี่ต้องมีความรู้ติดตัวแน่นอนเลยเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ว่าจะตายวันนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันก็ยังจะยืนยาวไปอยู่ก็จะมีแต่เป็นบางคนเนี่ยแต่ส่วนมากก็มีอายุยืนยาวไปอยู่ดังนั้นน่ะก็ต้องพยายามปีนี้ได้365ข้ออย่างนี้นะปีต่อไปอีกก็ได้365ข้อเข้าไปอย่างนี้นะมันก็เหลือเฟือแล้ววะแต่หมายความว่าจำให้ได้แล้วก็มันนึกถึงมันทบทวนไม่ให้ลืมนะอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเรียนว่าจำไม่ใช่ว่าเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็จำได้แต่เวลาที่เรียนอยู่นั้นพอหยุดเรียนแล้วก็ลืมเสียเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมทรงวินัยให้พึงเข้าใจแม้จะได้น้อยแต่เราจำแม่นจริงๆอย่างนี้มันก็มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นมากมายขอให้จำแม่นๆก็แล้วกันจำในเรื่องที่เป็นที่สำคัญสำคัญน่ะเช่นจำในเรื่องศีลอย่างนี้นะศึกษาให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องศีลเป็นสามเณรก็ต้องศึกษาเรื่องสิกขาบท10ข้อกับสามเณรสิกขานั้นอีก10ข้ออีกเหมือนกันน่ะท่องจำเอาท่องบาลีให้มันได้พร้อมเป็นพระภิกษุก็สนใจในพระปาติโมกข์ในสิกขาบท227ข้ออย่าไปเมินเฉยนะต้องสนใจต้องท่องต้องจำอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีความรู้อย่างไรแล้ว ถ้ามีความพยายามอย่างนี้นะอันนี้ท่านเมื่อท่องหนังสือก็อยากให้ได้มากๆท่านเมื่อมันไม่ได้แล้วก็ท้อเสียอยากให้มันได้เร็วๆอย่างนี้เมื่อไม่ได้ผมประสงค์แล้วก็หยุดเสียหอยเสียเช่นนี้ไม่สมควรเลยคนเรานั่นเกิดมาในโลกก็อย่างว่านั่นแหละต่างคนต่างฝึกตนมาต่างคนต่างก็อยู่มาเป็นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาอย่างนี้นะบางคนก็เป็นผู้มีสะสมนิสัยขี้เกียจขี้คลั่นติดตัวมาเนี่ยบางคนก็สะสมนิสัยเป็นคนหมั่นคนขยันมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนหมั่นคนขยันว่าง่ายสอนง่ายบางคนก็เป็นคนเกียจคร้านว่ายากสอนยากก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นมันก็ฝึกนิสัยมาอย่างนั้นนี่นิสัยไม่ยอมให้ผู้รู้ผู้ฉลาดแนะนำตักเตือนอันเมื่อเพื่อนตักเตือนเขาก็ไม่พอใจเลยไม่เอาแล้วอย่างนี้นะเอาเมื่อไม่พอใจไม่เอาใครจะว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าแล้วเมื่อตนไม่พอใจจะเรียนจะรู้แล้วก็จะเป็นคนโง่อยู่กับเพ้นป้ายมันก็เลยกลายเป็นคนโง่ไปอย่างนั้นเนี่ยความไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อคำสั่งสอนที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะชีวิตคนเรานี่นะก็เพราะเราเกิดมาไม่ใช่รู้มาแต่เมื่อเกิดทันทีนะหาไม่ได้เลยเกิดมาแต่ละคนแต่ละชาตินี่ต้องมาเรียนเอามาฝึกตามกันไปพระพุทธเจ้ายังว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นนะอย่างนี้นะเพราะมันเรียนแบบกันน่ะเอาคบคนเจ้าชู้ก็เป็นคนเจ้าชู้ไปคบคนชอบดื่มเหล้าเมาสุราก็เป็นนักเลงสุราไปคบคนเล่นการพนันก็เป็นนักเล่นการพนันไปคบคนใจดำอมหิตชอบฆ่าชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็มีนิสัยหยาบคายขาดเมตตากรุณามีแต่ฆ่ามีแต่ตีมีแต่ทรมานบุคคลอื่นสัตว์อื่นไปเพราะมันเรียนแบบของผู้อื่นมามันไปคบกับคนเช่นนั้นบางคนก็ไปเรียนแบบคนเจ้าชู้มายาสาไถเห็นว่าเขามีเมียหลายคนหรือมีชู้หลายคนชอบอกชอบใจก็ไปฝึกเอาอย่างเขาไปเรียนแบบเขาเข้าไปอย่างนี้แหละมันไม่นึกถึงความทุกข์ยากลำบากในการต่อไปการมีเมียหลายคนอย่างนี้นะถ้าหากว่าประเพณีหากอนุญาตให้มีผัวหลายคนอย่างนี้ไอ้ผู้หญิงบางคนมากๆในกามมันก็อาจจะมีผัวหลายคนนะแต่ในบางแห่งบางที่ก็มีอยู่นะเล่ากันมาแล้วเช่นนี้มันจะไม่ตกทุกข์ได้ยากลำบากยังไงเล่าก็ไปทำในสิ่งที่มันเกินนี่ทำเกินนะทำเกินไปแล้วมันก็เดือดร้อนในภายหลังแหละ มีเมียหลายคนอย่างนี้ตนไม่มีปัญญาจะมาหาเงินทองเก้าของมาเลี้ยงเขาก็พาเขาทุกข์จนหนโลกไปเท่านั้นเองมีลูกหลายคนอย่างนี้ตนไม่มีปัญญาจะหาเงินทองมาเลี้ยงลูกให้เจริญไว้ใหญ่โตได้ก็พาลูกทุกข์จากอดจากปากหมองไปบางพ่อแม่บางคนก็ทิ้งลูกให้หากินตามยถากรรมก็มีสมัยทุกวันเนี่ยกรมประชาสงเคราะห์เอ็นดูสงสารว่าเก็บไปเลี้ยงไว้นี่แหละโทษของความเป็นผู้มักมากในกามก่อทุกข์ให้แก่ตนด้วยทั้งผู้อื่นด้วยผูกพันกันไปอันโมนี่เนี่ยมันมนุษย์เราไม่ค่อยจะพิจารณาเนี่ยความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะมีแต่ทำมาหากินทำยังไงจะร่ำจะรวยนี่ทำยังไงจะเป็นคนเจ้าชู้มายามากก็เอาละดำเนินเข้าไปมันถือว่ามันมีความสุขดีที่แท้แล้วมันแฝงอยู่ด้วยความทุกข์ตนไม่รู้เรื่องมันนะเมื่อมันถล่มเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วจึงรู้ตัวมันสายเสียแล้วแก้ไม่ตกดังนั้นคนเรามันถึงทำความดีไม่ได้เพราะว่ามันไปคบกับคนชั่วประเภทต่างๆหมู่นี้แหละคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั่นไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวได้เมื่อไหร่เกิดมาในโลกนี้ก็ลองสังเกตดูว่าก็มีแต่คนห้อมล้อมอยู่อย่างนี้นะดังนั้นคนในโลกอันนี้นะมันก็มีสองกับพวกมีคนดีหนึ่งกับคนชั่วหนึ่งเท่านั้นเองแต่คนดีนี่ก็มาจำแนกออกไปอีกดีเล็กน้อยก็มีดีอย่างพอปานกลางก็มีดีมากก็มีคนชั่วก็เหมือนกันชั่วนิดหน่อยก็มีชั่วพอปานกลางก็มีชั่วมากก็มีอย่างนี้แหละลองสันนิษฐานดูคนในโลกนี่นะมันมีอยู่สองกันพวกนี้ผู้ขาดปัญญาแล้วก็ไปเที่ยวคบหาแต่คนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เอาละผู้นั้นก็ลงทุกข์ลงยากลำบากไปแล้วชีวิตนะดังนั้นควรพากันศึกษาเราเรียนฟังสดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้เราน้อมเข้าไปคิดไปกรองให้เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดอริยสัจจะทำทั้งสี่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นประกาศถึงความจริงธรรมของจริงซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้เองไม่มีแต่มรรคผลนั่นแหละต้องทำเอาส่วนทุกข์กับสมุทัยนะมันมีอยู่แล้วนะอยู่ในกายในใจของคนเรานี่นะลองสังเกตดูร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงจิตใจก็เป็นทุกข์นี่แล้วตัณหาความทะเยอทะยานอยากของจิตใจมันก็มีอยู่รบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นนะความโลภโกรธหลงอื่นๆก็มีอยู่ท้อมไปอยู่ในจิตใจนั้นนี่แหละอริยสัจสองประการนี่มีอยู่ในตัวนี่เสร็จหมดเลยไม่ต้องไปหายากพอแต่ว่าขอให้ฝึกจำสำรวมใจเพ่งใจให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พิจารณาดูก็เห็นได้ชัดเลยความทุกข์ทั้งหลายนี่นะ ทุกข์กายกายก็โรคภัยเบียดเบียนให้กระวนกระวายชำรุดทรุดโทรมไปเป็นปกติอยู่ไม่ได้ทุกข์ใจใจไม่รู้เท่าขันธ์ห้าถูกราคะโทสะโมหะเผารนก็เดือดร้อนหุนวายนี่จะว่าความทุกข์ไม่มียังไงชีวิตนี้นะแต่ผู้ที่ไม่ได้พิจารณาให้ดูเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่แสวงหาทางออกจากทุกข์นี้เมื่อทุกข์ครอบงำก็มีแต่ร้องไห้ค่ำควรวญเศร้าโศกอยู่เท่านั้นแหละหมดปัญญาบุคคลบางคนไม่มีทางออกหลายกุ้มใจหลายก็กินยาตายยิงตัวตายอันหมดนี้มันมีอยู่แล้วในโลกสันนิบาตอันนี้นะอันผู้ที่ไม่พบเช่นนั้นก็นอนใจแล้ววันนี้ว่าเอ้ยตนไม่เป็นไรหรอกตนไม่เป็นทุกข์อย่างเขาไอ้ผู้นั้นบุญกุศลหนหลังตกแต่งให้มาแล้วก็ไม่ได้ทำบาปกรรมไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนบุญกรรมจึงตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มาแล้วก็นึกว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่สนใจศีลธรรมอย่างนี้ก็มีทมไปไอ้บุญที่ตกแต่งมานั่นมันเป็นกุศลกามาวจรเพราะบุญกุศลนั้นตกแต่งร่างกายจิตใจมาพอมันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วความรักความใคร่อันใดก็เจริญขึ้นด้วยกันเลยบัดนี้ความโกรธอะไรก็มีขึ้นมาเมื่อบุคคลไม่สนใจในศีลธรรมแล้วมันก็พาร่างกายอันบุญตกแต่งให้สวยสดงดงามและมีกำลังวังชาดีนั้นไปทำบาปมานี่นี่แหละเรื่องมันนะขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำอีกแล้วใช้กายวาจาใจนี่ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไปเช่นนี้แล้วหากว่าไม่รู้ตัวไม่เพียรพยายามละในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำบาปอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตแน่นอนแล้วตายแล้วบาปกรรมนี่มันก็นำดวงขีดนี้ไปตกนรกไปสร้างรูปของสัตว์นรกให้อยู่อาศัยแล้วก็ตกนรกทนทุกข์ทรมานน้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วเกิดอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนกว่าจะหมดกรรมสิ้นเวรเหล่านั้นอันบุรีนะบุคคลไม่ควรที่จะผ่านไปเลยคำสอนของพระพุทธเจ้านะควรพากันไปน้อมก็ไปคิดไปพิจารณาให้ดีอันนรกในปัจจุบันนี้นอกจากคุกคาตารางแล้วก็นรกอยู่ที่ใจนั่นสำคัญอ่ะก็ใจมันเล่าร้อนอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะไม่ยอมละกิเลสเหล่านี้ออกจากใจใจก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่อย่างนี้แหละอันนี้แหละนรกอันนี้แหละพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะจะสงสัยอะไรเรื่องนรกอ่ะเมื่อนรกปรากฏอยู่ในจิตใจปัจจุบันนี้แล้วก็ไปทำบาปกรรมไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วอย่างนี้บาปกรรมนั้นก็ไปสร้างนรกให้ในชาติหน้าต่อไปอีกจะสงสัยอะไรแล้วนั่นเองไม่ใช่ว่าการกระทำดังกล่าวมานี่จะไม่มีผลตามสนองถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใจผิดอย่างขนาดเลย ถ้าเช่นนั้นแล้วมนุษย์เกิดมาย่อมมีความสุขสม่ำเสมอกันหมดเพราะไม่มีบาปตามสนองเลยอันนี้ลองคิดดูสิมันจะเสมอกันได้ยังไงอ่ะเกิดมาในโลกนี้มันก็มีชีวิตสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนต่างกันไปเราเห็นกันอยู่ดาดตื่นอย่างนี้แหละอันนี้แหละอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำอันนี้ยังว่าฐานเบาแล้วนะบาปกรรมนี่ที่มันนำมาสนองเอาตอนเกิดเป็นคนนี่อันนี้นับว่ากรรมเบาเต็มทีแล้วอันนี้นะที่กรรมมันพาไปตกนรกนั่นโอ้มันยังหนักมากอยู่อันนั้นนะมันยิ่งทุกข์หลายร้อยเท่ากว่าทุกข์ความเป็นมนุษย์จะมีกรรมเวรสนองให้ทนทุกข์ทรมานอยู่นี่นะทุกข์ในนรกยิ่งมากกว่านี้หลายร้อยเท่าเราต้องลงเทียบดูอ่ะมันก็พอที่จะเห็นได้เพราะนกนรกมีแต่ในเมืองคนนี่แล้วมันจึงมีในเมืองผีถ้าไม่มีอยู่ในเมืองคนนี่แล้วไม่มีในเมืองผีก็ไม่มีให้เข้าใจสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าทำจิตใจนี้ให้เป็นสวรรค์ไม่ได้สวรรค์ในโลกหน้าก็ไม่มีคือไม่มีเฉพาะผู้นั้นเองผู้ใดเขาทำจิตให้เป็นสวรรค์ได้ในปัจจุบันเขาตายไปแล้วเขาก็ไปเกิดสวรรค์ในชั้นนั้นแหละสวรรค์ก็ย่อมมีในเขาก็ต้องขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะนั่นเนี่ยทำใจให้เป็นบุญกุศลมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจักเป็นอนุคามณีอนุคามินีติดตามติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้ตนเป็นสุขไปทุกแห่งทุกหนเราต้องเชื่อมั่นลงอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อลงว่าบาปกรรมที่ทำถ้าไม่อธิษฐานใจละเว้นอย่างว่ามาแล้วนั้นมันก็ต้องติดสอยห้อยตามไปให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเลยอย่างนี้เมื่อเราเห็นสองหน้าอย่างนี้แล้วเมื่อตนไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้นะก็เว้นจากบาปกรรมความชั่วทั้งต่างได้เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่พิจารณาไม่รู้ไม่เห็นเหตุผลในเรื่องบาปเรื่องบุญขึ้นมาในใจแล้วอย่างนี้มันก็ไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่ชอบทำบุญซะด้วยเพราะมันมองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นคุณค่าแห่งบุญกุศลเป็นอย่างนั้นจิตตรงนี้นะถ้าเราทบทวนดูแต่เบื้องหลังตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามันเลื่อมประพัดสอนไม่มัวหมองเหมือนอย่างในปัจจุบันหมายความว่าแต่เริ่มแรกตั้งเป็นชีวิตจิตใจมาในเมื่อยังไม่มีกิเลสมาหุ้มห่อลักษณะของจิตแท้ใจแท้นะมันผ่องใสอยู่แต่เดิมท่านพอมันได้มาอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะมันจึงได้มาสัมผัสกับโลกอันนี้ตาได้เห็นรูปมันก็ชอบใจในรูปหูได้ยินเสียงมันก็พอใจในเสียงเป็นต้นเหล่านี้แล้วมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดเป็นราคะความกำหนัดยินดีขึ้นเกิดเป็นโทสะพยาบาทคือเกิดเป็นโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ขึ้นในใจนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องความเป็นมาแห่งชีวิตในตอนต้นนะ เมื่อมันสะสมกิเลสไว้ในใจนะมันก็เป็นทุกข์เกิดมาชาติใดก็ทุกข์อยู่นั้นบัดนี้ท่านผู้เกิดมาแต่ก่อนโน้น ท่านสร้างบุญบารมีมามากๆเขาแล้วก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จึงได้แนะนำสั่งสอนเข้าไปคนเราเมื่อได้ฟังเรื่องราวอันดีงามก็ค่อยรู้ดีเข้าไปค่อยรู้ค่อยเห็นไปตามทรงแสดงเรื่องชั่วค่อยรู้ความชั่วไปแล้วก็พยายามละความชั่วอย่างหยาบออกไปเข้าไปเรื่อยๆไป